sait, cette fleur le sait. Zapraszamy do reklamy. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W południe w stolicy manifestacja godności, przed Sejmem zjawią się m.in. niepełnosprawni. Nas się nie leczy, nas się nie rehabilituje, nas się zostawia samych w domu. W serwisie też sposoby na maturalny stres. Praktykuję jogę, to pomaga. Najlepiej przejrzeć wszystkie pytania i zobaczyć te, które zna się odpowiedzi. Już za godzinę pisemny egzamin z polskiego. W tym serwisie powiemy też o wizycie premiera Węgier w Polsce i o festiwalu na cześć cesarza Augusta w katalońskiej Taragonie. Nawet 2000 osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz fizjoterapeutów przejdzie dziś ulicami Warszawy w manifestacji godności. Chorzy m.in. na SLA, rzadką i nieuleczalną chorobę, która powoduje uszkodzenie nerwów odpowiedzialnych za pracę mięśni, będą domagać się podwyższenia rent inwalidzkich. Musimy leczyć się na własny koszt, mówi pani Bożena, która choruje już od 15 lat. Nas się nie leczy, nas się nie rehabilituje, nas się zostawia samych w domu. Odebrano nam nawet rehabilitację domową. Odebrano nam świadczenia pielęgnacyjne dla osób, które się nami opiekują. Odebrano nam w tej chwili, w tym roku i w zeszłym roku po prostu wszystko. Rehabilitanci, którzy przyłączają się do tej manifestacji, chcą wprowadzenia ustawy o zawodzie fizjoterapeutów. Jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Pacjenci po 12-13 miesięcy i dłużej czekają na rozpoczęcie fizjoterapii po na przykład udarze mózgu czy po urazie mózgowo-czaszkowym. Także jesteśmy absolutnie szarą końcówką Europy. Mówił Aleksander Lizak ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Uczestnicy manifestacji zbierają się w południe przed budynkiem Sejmu. Stamtąd przejdą przed kancelarię premiera, by wręczyć szefowi rządu list ze swoimi postulatami. Protest organizują z okazji Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Denerwują się i rodzice, i maturzyści, przed nimi egzamin dojrzałości. Za godzinę ponad 300 tysięcy uczniów zasiądzie do pierwszego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ten, jak przyznają maturzyści, z reguły nie jest wymagający, boją się jednak stresu, który może pojawić się po przeczytaniu pytań. Mają na to swoje sposoby. Praktykuję jogę na przykład i wiem, że to pomaga, tak? Najlepiej przejrzeć wszystkie pytania i zobaczyć te, które zna się odpowiedzi na początku, a dopiero później przejść do tych, do których się nie zna. Stres wtedy mija od razu. Próbuję jakoś drogą dedukcji dojść do tego, która odpowiedź może być najlepsza. Nie denerwuję się, bo wtedy nie odpowiedziałbym w ogóle na to pytanie. Przeciętny absolwent powinien sobie poradzić z egzaminami, uważa dyrektor pierwszego liceum w Koszalinie. Rafał Janus dodaje, że maturzystom potrzebny jest przede wszystkim spokój. Kiedy wychodziłem na egzamin maturalny, pożegnało mnie dwóch moich bratanków. Mali wtedy byli, wzięli mnie za rękę i to rozładowało sytuację. Więc myślę, że tu jest duża rola rodziny, rodziców i taka optymistyczna energia. Egzaminy w całym kraju rozpoczynają się o 9:00, pół godziny wcześniej uczniowie zasiądą do matur międzynarodowych. Premier Węgier w Warszawie, Viktor Orban, spotka się z szefem polskiego rządu. Mają rozmawiać o najważniejszych tematach w polityce europejskiej, zapowiada rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Będzie dotyczyła bieżącej współpracy, ale także spraw związanych oczywiście z Ukrainą i spraw związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Te dwa tematy to są te tematy, które w tej chwili dominują w polityce europejskiej i muszą być przedmiotem rozmowy. Na początku kwietnia partia Viktora Orbana wygrała z lewicą i zapewniła sobie 2/3 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Na 199 miejsc w parlamencie Fidesz zdobył 133 mandaty. Kto chciałby obejrzeć walki gladiatorów czy spróbować potraw starożytnych Rzymian, powinien wybrać się do Tarragony. W tym katalońskim mieście rozpoczyna się dziś festiwal zorganizowany dla uczczenia 2000. rocznicy śmierci cesarza Augusta. Za jego rządów miasto stało się największym ośrodkiem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Ewa Wysocka. Cesarz Augusta August przybył do Taragony w 27 roku przed naszą erą. Miał wziąć udział w wojnie na północy Półwyspu Iberyjskiego, ale zaniemógł i został w mieście, które tak bardzo mu się spodobało, że postanowił je rozbudować. Z czasów Augusta przetrwały m.in. amfiteatr, cyrk, akwedukt i fragmenty murów. Wszędzie tam będą organizowane imprezy. Aby nadać Taragonie starożytną atmosferę, wielu mieszkańców zamieni codzienne stroje na rzymskie togi i tuniki. Specjalną atrakcją będą repliki Arapacji z ołtarza pokoju, który August wybudował na polu marsowym w Rzymie, oraz Augusto de Prima Porta, dwumetrowego marmurowego posągu cesarza odnalezionego w XIX wieku. Do 25 maja w Taragonie odbędzie się 800 imprez. Organizatorzy festiwalu liczą, że weźmie w nim udział około 200 tysięcy osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Zwarty i przygotowany Michał Gąsiorowski. W Barcelonie już myśleli, że rosną szanse walki o mistrzowski tytuł. W Madrycie wszyscy po prostu wstrzymali oddech. I tak przez kilka minut. Najpierw Atletico przegrało 0-2 z Levante, później Real Madryd przegrywał 1-2 z Walencją. Na zegarze minęła już 92 minuta. I wtedy Cristiano Ronaldo strzelił fenomenalnego gola, a dwóch panów w kabinie komentatorskiej wypuściło oddech w końcu i zwariowało ze szczęścia. Maria Zwróciłeś uwagę, że panowie nie bardzo dają sobie coś powiedzieć? Tak. Co raczej? Czy są bezstronni, czy nie bardzo? Są stronni, bardzo. Stronni są bardzo. Maestro Ronaldo dał Realowi remis 2-2. W Anglii Chelsea bezbramkowo zremisowała z Norwich i właściwie pogrzebała szansę na tytuł. Arsenal wygrał 1-0 z West Bromwich Albion. Wojciech Szczęsny nie dał się pokonać 16 raz w tym sezonie i uwaga, objął prowadzenie w klasyfikacji o złotą rękawicę w Anglii. We Włoszech mistrzostwo zdobył Juventus, natomiast w derbach Mediolanu górą Milan 1-0 pokonał Inter. U nas też były derby Śląska. Górnik Zabrze zwyciężył Ruch Chorzów 2-0. Również 2-0 Widzew wygrał z Krakowią i zrównał się punktami z Zagłębiem. Zagłębie dziś zagra z Koroną. Poza tym Zawisza zmierzy się z Lechem. W Ekstralidze Żużlowej spotkały się dwie niepokonane drużyny. Unia Tarnów i Stal Gorzów. I już jest tylko jedna niepokonana. Unia rozgromiła Stal aż 59-31, a trener Stali Piotr Paluch nie był zachwycony. Liczyłem, że mecz będzie wyrównany. Zresztą dwie drużyny niepokonane się spotkały, ale jednak zawodnicy czuli się tutaj jak dzieci we mgle. Nie wszyscy oczywiście, ale większość. Poza tym Falubas pokonał Unibak, z Wybrzeże przegrało z Włókniarzem, a Sparta zremisowała z Unią Leszno. A w Sheffield już niedługo poznamy mistrza świata. W snookerze oczywiście. Ronnie O'Sullivan prowadzi 10-7, ale trzy frejmy przewagi nie do końca oddają rzeczywistą przewagę, którą obrońca tytułu ma przy stole. Obaj nie wykorzystali wielu szans, ale Mark Selby nie jest w finale nawet w połowie tak skuteczny jak w półfinale przeciwko Neilowi Robertsonowi. Przypominam, że O'Sullivan walczy o swój szósty, a trzeci z rzędu tytuł mistrza świata, Selby o pierwszy. Mistrzostwo zdobędzie ten, kto pierwszy wygra 18 partii. Wznowienie dziś o 15. Sheffield, Monika Sułkowska. W sporcie za godzinę więcej o NBA, bo do drugiej rundy awansowały San Antonio i Brooklyn oczywiście. I teraz będę ci mówił jeden wyraz, a ty musisz dać mu taki, który jest największym rywalem. Jakby. O, na przykład Real. Barcelona. Tak. Senna, to Formuła 1. Prost. Doskonale. McEnroe, taki tenisista. Borg. Nie. Lendl. Lendl. No właśnie, o to chodziło. Wiem, doskonale. No i właśnie, co łączy tych dwóch panów, McEnroe'a i Lendla? O tym w serwisie za godzinę. Aha. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Czyli nie Borg. Nie. A, bo do niego to był ten drugi bierg. Poza tym by nie pasowało do serwisu za godzinę. Ranek chłodny, a mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. W ciągu dnia pogodnie i słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Nad samym morzem i w kotlinach górskich dziś temperatura taka oto 9-12 stopni. A poza tym od 10 w Suwałkach i Augustowie, 11 w Trójmieście i Olsztynie, 12 w Lublinie i Kielcach. Zaraz się pan wypowie. 13 w większości miast i miasteczek, 14 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 15 w Szczecinie, proszę. A bo ty chciałeś tak jak jeden trener o dziennikarzach, że szło dwóch i chciał powiedzieć Flippy Flap, a powiedział Charlie Chaplin.

To wydaje mi się był Kochanowski, ale już w tej chwili dokładnie to już ładnych parę lat. Zresztą dla nas uczniów technikum rolniczego matura była mniej istotna. Myśmy bardziej przygotowywali się do egzaminu dyplomowego, a z egzaminu dyplomowego byłem zwolniony z racji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, więc tak troszkę chyba wtedy już podszedłem do tego nieco na luzie. To po autopromocji teraz czas na trudniejsze pytania. Pisze pan teraz listy, już nie maturę, a listy, a w zasadzie odpisuje pan Jarosławowi Kaczyńskiemu na jego list i w tej odpowiedzi przekonuje pan, że poza wieprzowiną i jej przetworami nie ma żadnych zagrożeń eksportu polskich żywności na rynek rosyjski, bo o tym pisał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Może pan dzisiaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, z pełnym przekonaniem, że Rosjanie nie zdecydują się na embargo na kolejne polskie produkty w najbliższych tygodniach, miesiącach? Nie odpisuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo nie warto. Natomiast odpisałem pani Kidawie-Błońskiej, rzecznikowi rządu. To nie był list do Jarosława Kaczyńskiego? Nie, absolutnie nie. To był list odpisany do pani właśnie rzecznik. Ale z intencją, żeby trafił do prezesa PiS-u? Nie wiem. To jest decyzja pani minister Błońskiej. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że... Ale jeśli lider opozycji pisze do ministra, to minister nie do mnie nie pisał. Pisał do premiera, skarżąc się, że nic nie robię przeciwko zamiarowi wprowadzenia przez Rosjan embarga na owoce i warzywa, więc ja uważam, że za manię jeszcze nikt nikogo nie rozliczał, więc pan Kaczyński mówi, że u mnie brakuje manii na przeciwdziałanie embargu. To jest kuriozalny zwrot. Drugie, no tam pojawiło się ogromne kłamstwo, w którym pan Kaczyński stwierdził, że w 2007 roku otwarł rynek rosyjski na polskie produkty żywnościowe. To otwarcie miało miejsce dopiero w lutym 2008 roku, a właśnie za czasów Kaczyńskiego Rosja wprowadziła embargo na wszystkie produkty, więc ja rozumiem, że pan Kaczyński myśli, że w tej chwili mamy po 7 latach powtórkę z historii. Nie, to w tej chwili sytuacja jest oczywiście właśnie, inna. A przyszłość? Czy może pan dzisiaj zapewnić polskich rolników, polskich producentów żywności, że w najbliższych tygodniach, miesiącach granica rosyjska dla kolejnych produktów nie będzie zamknięta? A czy może pan zapewnić dzisiaj kogokolwiek, jak zachowa się jutro Putin i Rosja w sprawie Ukrainy, a także w sprawie ewentualnie innych państw, jak się Europa zachowa wobec Rosji? Nie, nie możemy tego zrobić. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, poza wieprzowiną, nie ma żadnych innych zagrożeń, bo między Rosją a Polską jest duża wymiana handlowa artykułami żywnościowymi. Rosja jest drugim naszym importerem żywności po Niemczech i warto pamiętać, że sprzedawaliśmy tam za 1,320 mld w ubiegłym roku produktów żywnościowych. W tej chwili eksport poza mięsem wieprzowym w sensie ilościowym praktycznie nie zmienia się, a nawet był w marcu dużo wyższy niż rok wcześniej. Natomiast niestety Rosja ubożeje, osłabił się rubel i opłacalność eksportu przez polskie firmy jest zdecydowanie mniejsza, więc to już dzisiaj polskie firmy zastanawiają się, czy jeśli sytuacja na Ukrainie, pomiędzy Rosją a Ukrainą będzie się rozwijała w tym kierunku, w jakim się rozwija, czy rzeczywiście da się tam sprzedawać. Dlatego ja w przyszłym tygodniu jadę do Azji po to, żeby intensyfikować promocję, którą rozpocząłem 3 lata temu w Szanghaju i w Chinach, i w Korei, i w Japonii, i w Singapurze po to, żeby dywersyfikować możliwość sprzedaży polskich produktów na innych rynkach świata. A kiedy polska wieprzowina będzie mogła znów trafiać na rynek rosyjski? Mamy sygnały sprzed tygodnia, ponad tygodnia, pisemne ze strony Rosselkoznadzoru, że wysyłają do nas w ciągu 2 miesięcy swoje służby inspekcyjne, które sprawdzą, czy rzeczywiście w sprawie afrykańskiego pomoru świń wypełniamy te zobowiązania zgodne z prawami wspólnotowymi. Czy otworzą? Mam nadzieję, że po to wysyłają te inspekcje. Natomiast tak jak podkreśliłem, w ubiegłym roku 200 tysięcy ton wieprzowiny sprzedaliśmy na rynku Unii Celnej, w tym do Rosji, ale też 200 tysięcy ton do Azji, więc to są rynki porównywalne. I dziś warto pamiętać, że w sytuacji niepewności za wschodnią granicą trzeba więcej miejsca poświęcić i czasu na ekspozycję, promocję polskiej żywności w Afryce i w Azji. Szkoda, że nie tracimy, panie ministrze, na tym, że polskie mięso nie jest na rynek rosyjski wysoko. To nie jest obliczalne, wie pan, bo jeszcze raz powtarzam, część tego mięsa jest sprzedawana na rynki europejskie, więc na pewno nie wszystko pozostaje w magazynach. Natomiast przypomnę, że ten pan Kaczyński, który tak się troszczy o polskich rolników, jednocześnie wprowadził dyscyplinę klubową w PiS-ie wtedy, kiedy mieliśmy szansę ponownie otworzyć eksport polskiej wołowiny i drobiu na kraje arabskie, więc ta troska o polskie rolnictwo ze strony tego pana jest tak bardzo fałszywa, że nawet nie warto odnosić się do jego insynuacji. O polskie rolnictwo troszczą się politycy różnych partii politycznych, bo mamy kampanię wyborczą, jak pan zapewne wie. O tych rolników upomina się Solidarna Polska i politycy tej partii mówią, że polscy rolnicy w Unii Europejskiej są traktowani po macoszemu i że polskie rolnictwo, polska wieś jest skazywana na strukturalne upośledzenie. To w związku z tym, jakie dopłaty polscy rolnicy otrzymują. Gdyby szef Solidarnej Polski zamiast biegać z lotniska na lotnisko i robić konferencję w Warszawie, trochę poczytał dokumenty z zakresu wspólnej polityki rolnej, to szybko by się zorientował, że wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, dofinansowanie na 1 hektar z budżetu krajowego wynosiło 45,5 złotego. W roku 2013 to dofinansowanie przekroczyło 1570 zł. Jeśli by to porównał z dopłatami francuskimi czy niemieckimi, gdzie oczywiście dopłaty bezpośrednie są wyższe, ale jednocześnie mają bardzo niski drugi filar rozwoju obszarów wiejskich, to gdyby to porównał z francuskimi na poziomie 360 euro do hektara, to by się szybko zorientował, że w Polsce średnia to jest powyżej 400 euro do hektara, a więc nie opowiada bajek. No, ale właśnie o tym mówią politycy Solidarnej Polski. Jak rozumiem, chodzi im o to, że z tego budżetu unijnego mniej polscy rolnicy dostają niż na przykład francuscy czy niemieccy. Jacek Kurski mówi tak: Donald Tusk zgodził się na to, by w 2020 roku dopłaty bezpośrednio do polskiego hektara były o 150 euro mniejsze niż dopłaty bezpośrednie do hektara ziemi. Problem polega na tym, że Jacek Kurski już dawno zdawał maturę i on nie potrafi liczyć. Jeśli w drugim filarze wspólnej polityki rolnej Francuzi w ramach WPR-u mają tylko 8%, a my mamy w tej chwili w granicach 36%, to powinien sobie dodać do tych 242 euro, które mamy średnio na hektar, jeszcze co najmniej te 150 euro, które mamy w tej chwili w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Panie ministrze, ale były takie czasy, kiedy także politycy PSL domagali się tego, żeby ten pierwszy filar był porównywalny i dla niemieckich, i dla francuskich, i dla polskich rolników. Deklaracja wyborcza PSL z 2009 roku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zawierała takie zdanie. Uważamy, iż po 2013 roku wsparcie dla rolnictwa powinno być takie samo we wszystkich państwach członkowskich. Jest podobne. Niech pan zwróci uwagę, że 242 to jest zbliżana do średniej europejskiej, jeśli chodzi o dopłaty europejskie, dopłaty bezpośrednie. Natomiast mamy znacznie więcej, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich. Natomiast to nie ma... zależy nam na tym, żeby dopłaty były wyrównane, panie redaktorze, na tym poziomie stare kraje, nowe kraje Unii Europejskiej. Prowadzi pan bardzo w złym kierunku tę dyskusję. Jeśli mamy wyrównywać, to pytam, do Hiszpanii, do Portugalii, które mają niższe dopłaty? Może do Wielkiej Brytanii, które mają niższe dopłaty. Grecja ma winiarstwo na skałach. Nasze rolnictwo jest w zupełnie innych warunkach, więc tego nie da się w taki sposób porównać, jak pan proponuje. Więc ja jeszcze raz chcę powiedzieć. Polska dzisiaj ma średnie dopłaty europejskie, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, natomiast ma największe środki, jeśli chodzi o drugi filar rozwój obszarów wiejskich. I to łącznie daje nam szansę rozwoju rolnictwa przez kolejne 7 lat w tempie nie gorszym niż do tej pory. I warto zwrócić na to uwagę, że w ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej dochody rolników wzrosły zdecydowanie szybciej niż pozostałych grup zawodowych. Że oczywiście nadal są niższe niż zatrudnionych poza rolnictwem, ale w żadnym państwie europejskim rolnicy nie zarabiają więcej niż zatrudnieni poza rolnictwem średnio biorąc. To jest jedno. Drugie, że z kraju importera netto żywności. W roku 2002 staliśmy się eksporterem netto. Za ubiegły rok jest to 5,7 miliarda euro przy wartości eksportu około 20 miliardów euro. I to, co teraz jest najważniejsze, mamy nową perspektywę finansową. Mamy łącznie na rozwój obszarów wiejskich i na płatności bezpośrednie z polityką spójnością ponad 42 miliardy euro. Teraz zobaczymy, jak zaproponuje nieco inne zasady finansowania tego rolnictwa, jaka będzie dyskusja, bo warto powiedzieć, że trzeba zracjonalizować te wydatki, że już nie tylko jednakowo na każdy hektar, bo to jest utrzymywanie socjalizmu, ale być może warto w większym stopniu wesprzeć te średnie gospodarstwa, te, którym już niewiele potrzeba, żeby były w pełni urynkowione i być może za 5-7 lat samodzielne ekonomicznie, ale jeśli zaproponuje zróżnicowany system dopłat bezpośrednich, zobaczy pan, ilu obrońców znajdzie się z tych gospodarstw wielkoobszarowych z jednej strony, a z drugiej strony tych gospodarstw małych, które przejdą na inne systemy pomocy niż tylko dopłaty bezpośrednie, no bo przecież zaraz zaczną socjaliści krzyczeć, że każdy hektar jest jednakowo równy jak każdy żołądek. Panie ministrze, czy Ministerstwo Rolnictwa chce wprowadzić psią rewolucję w Polsce? Nic nie słyszałem na ten temat. Słyszał pan o tym, że ministerstwo chce obowiązkowego chipowania psów? Ale to z pewnością jest nie Ministerstwa Rolnictwa, propozycja, tylko Ministerstwa Środowiska. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, są tam wypowiedzi przedstawicieli resortu. To sprawdzę, no jeśli są o to pytani, to z pewnością muszą odpowiadać, więc sprawdzę, skąd ta inicjatywa. Natomiast resort rolnictwa według tych doniesień zamówił ekspertyzę na temat systemu rejestrowania psów. No to jeszcze raz podkreślam, bo być może jest to odpowiedź na oczekiwania, ale też z drugiej strony nie pan zwrócił uwagę, że dzisiaj mamy w Polsce problem i z psami, i z kotami, gdzie miłośnicy zwierząt chętnie je nabywają, chętnie je wprowadzają do domów, a później najgorzej, ja mieszkam na wsi, najgorzej jest na początku wakacji, kiedy bezdomnych psów wokół gospodarstwa przybywa i to w tempie zastraszającym, bo ci tak zwani miłośnicy zwierząt bez ich oznakowania, jadąc na wakacje, wyrzucają je zwyczajnie rolnikom na wieś, podrzucając je do karmienia na okres wakacji. Niestety to jest nie tylko na okres wakacji, bo gdyby oni je legalnie przywieźli i poprosili o przechowanie 2 miesiące, nie byłoby problemu, ale oni już nigdy ich nie zabierają z powrotem. No pytanie, kto miałby zapłacić za ten taki nowy system, za chipowanie? To jest prosta sprawa, właściciel. Miłośnik zwierząt. Jeśli chce hodować zwierzę, to je identyfikuje. Jeśli się nim nie opiekuje, to zarówno te zbierane odchody przez służby porządkowe, jak i również problem z tymi watahami dziko biegających psów i po miastach, i po terenach, że tak powiem, poza miastem, pewnie byłby rozwiązany. Więc warto się nad tym zastanowić, bo dzisiaj niech pan zwróci uwagę, że dziczające psy często są większym zagrożeniem dla ludzi niż dzikie wilki. Minister Rolnictwa Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Tu Trójka, audycja poranna, 8:30. Benjamin Filip. Jeleniogórski Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie podwójnego zabójstwa w Filharmonii Dolnośląskiej, do którego doszło rok temu w marcu. Zginął pracownik ochrony i młoda harfistka. Prokurator żąda dla Michała M. za każdy z czynów kary dożywotniego więzienia. Chce też, by 30-letni dziś oskarżony mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 50 latach. Mam nadzieję, że Rosjanie niebawem otworzą swój rynek dla polskiej wieprzowiny, mówił w Trójce minister rolnictwa. Marek Sawicki dodał, że ma pisemne sygnały ze strony rosyjskiej, że w ciągu 2 miesięcy do Polski przyjadą inspektorzy, którzy sprawdzą, czy w sprawie afrykańskiego pomoru świń Polska wypełnia zobowiązania zgodne z unijnym prawem. Minister rolnictwa dodawał, że w sytuacji niepewności za wschodnią granicą więcej czasu trzeba poświęcić na promocję polskiego rolnictwa, na przykład w Azji. Dlatego jadę do Azji po to, żeby intensyfikować promocję, którą rozpocząłem 3 lata temu w Szanghaju i w Chinach, i w Korei, i w Japonii, i w Singapurze, po to, żeby dywersyfikować możliwość sprzedaży polskich produktów na innych rynkach świata. To wizyta Marka Sawickiego w przyszłym tygodniu. Za pół godziny egzamin z języka polskiego dla ponad 300 tysięcy uczniów, a właśnie teraz do matury, ale międzynarodowej, zasiada kilkuset abiturientów w całej Polsce. Muszą zdawać więcej przedmiotów i wszystkie w języku obcym. W 33 Melo w Warszawie taką maturę zdaje ponad 40 osób. Wicedyrektor szkoły Grażyna Kania tłumaczy, że ten egzamin wybierają najzdolniejsi. Jedni ze względu na angielski. Tego języka jest znacznie więcej. Są ludzie, którzy myślą o studiach zagranicznych i uważają, że ten program lepiej ich przygotuje. No są oczywiście również tacy, którzy, to dobrze brzmi, matura międzynarodowa, więc dlaczego nie? Uczniowie na międzynarodowej maturze zdają klasyczne przedmioty jak matematyka, fizyka czy chemia, ale w zależności od wybranego programu mogą pojawić się również ekonomia czy psychologia. Rosja chce postawić kijowskie władze przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Skargę do sądu w Strasburgu przygotowuje Izba Społeczna Federacji Rosyjskiej. Moskwa twierdzi, że ukraińskie władze odpowiadają za masowe morderstwa ludności cywilnej w Odessie i innych miastach Ukrainy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Ranek jest zimny i mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. A w ciągu dnia będzie pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, przez 13 w większości miast, do 15 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Mówił lek. się tych mieć. Bo mówił lek, unikaj tych myśl. Bo mówił lek, strzeż się tych myśl. Bo mówił lek, mówił lek. Za 24 minuty 9. Krystian Hanke i goście. A dziś Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, sobie jeszcze porozmawialiśmy reminiscencje minionego weekendu, tragiczny wypadek na S8, ale każdy też jeszcze swoje doświadczenia z dróg. No niby pięknych, ładnych, fajnych autostrad, których się oczywiście cieszymy, ale zawsze gdzieś tam jakaś niezadowolona dusza kierowcy. I też się pod tym podpisuję, bo też staliśmy na bramkach w Toruniu za długo. Coś tam swojego dodała. No problem polega na tym, jeżeli mogę sobie na krótką refleksję w tej sprawie pozwolić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie jest instytucją, której głównym celem jest ułatwienie życia kierowcom, tylko jest instytucją polityczną, której głównym celem jest zatrudnienie kolegów tego lub owego i której urzędnicy w poszczególnych oddziałach prawdopodobnie w ogóle nie jeżdżą tymi drogami, którymi się zajmują. A nawet jeżeli jeżdżą, to jeżdżą służbowym samochodem z kierowcą i kompletnie ich nie obchodzi, jak to wszystko jest zorganizowane. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, kiedy rzeczywiście mają zniknąć bramki. To już akurat mówię teraz do swojej uwagi i ten system poboru opłat będzie inny, ale... Dwa słowa, jeśli można dodać. Ja wprawdzie nie wjeżdżałem na weekend, właściwie wjeżdżałem, wyjechałem tylko do Powsina, to taki wyrób czekoladopodobny w stosunku do waszych wyjazdów, ale jeżdżę trochę po Polsce i jednak jest trochę dróg nowych i rzeczywiście się jeździ w różnych kierunkach o wiele lepiej. Teraz już jeśli jechaliście nad morze, to już można było... Na południe, ja na północ. No właśnie, na północ całą drogę można było autostradą przejechać. Prawda to. I w piątek jechało się znakomicie i szybko i wspaniale, ale rzeczywiście zawsze może być lepiej. I tego się trzymajmy. I więcej optymizmu, pan redaktor powiedział. Chociaż optymizmem nie wieje, jeśli patrzymy na to, co dzieje się na wschodzie. To już nawet nikt nie owija w bawełnę, że to wojna lub wojna domowa, tak się określa to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Sytuacja, która miała miejsce w weekend w Odessie choćby, też dziś różnie komentowana w prasie, na to też zwróciliśmy uwagę, że akurat Trybuna stanęła po stronie rosyjskich rebeliantów, separatystów w Odessie, ale może ten wątek zostawmy, tak, jest spalenie w imię Europy. Większość gazet jednak pisze o problemie całościowo, patrząc na to wszystko. Taka wojna nowych czasów, niby bez ciężkich czołgów na ulicach, a jednak przy pomocy zupełnie innych środków. Panów zdaniem też można już mówić o wojnie? No to właściwie trudno powiedzieć, bo Rosja bardzo umiejętnie od samego początku działa w tej sprawie. Oczywiście nie ma wątpliwości, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się z rosyjskiej inspiracji, z rosyjską pomocą i prawdopodobnie przy udziale wielu rosyjskich żołnierzy i agentów różnego rodzaju. Natomiast wszystko to jest prowadzone w taki sposób, żeby właśnie nie było jasne, żeby nie można było powiedzieć, proszę bardzo, oto mamy wojnę ukraińsko-rosyjską wprost. No bo zawsze prezydent Putin może powiedzieć, no przecież to są ci, co się kupili te mundury w sklepie z militariami, prawda? Pojawiają się pierwsze takie sygnały polityków z Zachodu, którzy mówią już wprost, no nie jesteśmy idiotami, nie mydlcie nam oczu, no my widzimy, co się dzieje. No tak, ale tak naprawdę... tylko, że mówią to już po iluś miesiącach trwania konfliktu, który cały czas przebiega według tego samego schematu. Ja muszę powiedzieć, że byłem dosyć wstrząśnięty, kiedy wracałem właśnie ze swojego weekendowego wyjazdu. Włączyłem polskie informacje radiowe pierwszy raz od dawna i usłyszałem, że Catherine Ashton wyraża stanowcze zaniepokojenie. Żąda, żeby konflikt został wygaszony. Ostrzega, że będą poważne konsekwencje. No, już sobie wyobrażam, jak prezydent Putin, słysząc 1526 ostrzeżenia i zaniepokojenia Catherine Ashton, łapie się za głowę i chowa ze strachu do bunkra. No, to po prostu wygląda skrajnie niepoważnie. Nadzieje największe są pokładane w sankcjach gospodarczych, że one jednak mogą Rosjanom dać popalić. No już tak mamy. Ja też tak uważam i wydaje mi się, w przeciwieństwie do pana Łukasza, że one zaczynają już odgrywać jakąś rolę, bo gdyby tych sankcji, tych kolejnych ostrzeżeń nie było, to jednak chyba dzisiaj rano by wojska rosyjskie były na wschodniej Ukrainie. Po tym, co się stało w piątek czy w sobotę? W sobotę. Bo to byłby dla nich doskonały pretekst. Ja nie twierdzę, że to jest wojna, choć zadziwiające jest oczywiście to, że się strąca, że te siły separatystów strącają śmigłowce rakietami, no skądś to ten sprzęt mają i skądś mają sprzęt też te zielone ludziki. Natomiast w sprawie samej Odessy ja bym jednak nawoływał, żeby troszkę jeszcze poczekać, żeby poczekać na wyjaśnienia, bo bardzo mało wiemy. Przecież ci ludzie, którzy byli w tym domu związków zawodowych bodajże, oni sami siebie nie podpalili. Tam było wcześniej starcie demonstracji obrońców Ukrainy, takich nazwijmy, tych, którzy są za jednością Ukrainy i z przedstawicielami czy z grupami tymi prorosyjskimi. Wśród tych obrońców Ukrainy podobno byli, tak to wczoraj przekazywano i przedwczoraj, podobno byli przedstawiciele prawego sektora, którzy dojechali do Kijowa. I no to jednak wygląda na regularną walkę, panie redaktorze. To jednak wygląda na regularną wojnę domową. No nie, no to jeszcze nie jest wojna. I, którzy dojechali do tej Odessy i władze w Kijowie powinny się jednak zastanowić w końcu, co z tym sprawnym sektorem zrobić, bo nad nim nikt nie panuje. Ale ja myślę, że tutaj problem jest, przy tej okazji widać problem znacznie poważniejszy. To znaczy jest tak, Zachód cały czas powtarzał Kijowowi, powstrzymajcie się od gwałtownych reakcji, my to docenimy, nic nie róbcie, albo przynajmniej róbcie tak mało, jak się da. Ale poszły pieniądze, skutek, tak mówiąc. Skutek tego euro jest taki, że Europa, no, wydaje mi się, że jak na swoją miarę robi rzeczywiście sporo, ale podkreślam, jak na swoją miarę, czyli w sumie obiektywnie bardzo niedużo, bo tylko na tyle Unię Europejską stać z różnych powodów. Natomiast Ukraina przyznaje wreszcie oficjalnie to, co widać gołym okiem, że praktycznie przez swoją bierność straciła kontrolę nad wschodem kraju. Więc została w pewnym sensie przez Unię Europejską zapędzona w pułapkę. Ukraina pamięta zapewne o tym, co się stało w Gruzji. I myślę, że politycy ukraińscy obawiają się, że starają się nie sprowokować Rosjan do bardziej zdecydowanych działań, bo jednak armia ukraińska w starciu z armią rosyjską nie ma żadnych szans. A Ukraina nie może liczyć na to, na jakieś wielkie wsparcie za swoimi plecami ze strony. No, trzeba też o tym pamiętać, że Władimir Putin się nie wycofuje i on też już rozpoczął grę wewnątrz, swoją grę polityczną i na to też zwracają uwagę komentatorzy, że on też walczy o swój tron, tak? I dla niego wycofanie się w tym momencie nie musiało być korzystne albo jest być może nawet wykluczone. Oczywiście, że tak. No, poza tym wydaje mi się, że Rosjanie zrobią i tak to, co mają zrobić. To znaczy tutaj nieprowokowanie ich nic nie da. Oni mają swój plan i będą go rozgrywać tak czy owak. To wróćmy do kraju. Kampania wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Wcale nie tak bardzo w ukraińskim akcencie, z ukraińskimi akcentami. Na przykład o podatkach premier się wypowiedział w sobotę i nie mamy co liczyć na to, że usłyszymy od niego, że podatki będą niższe już. Trochę zmienił zdanie, ale dziś rozwija ten wątek resort finansów ustami swojego szefa. Szef resortu Mateusz Szczurek dla Rzeczpospolitej mówi wprost, podatki mogłyby być niższe, jakby wszyscy płacili. Ta wypowiedź Donalda Tuska bardzo mi się podobała, dlatego że Donald Tusk się w ten sposób przyznał, no nie wiem do czego, albo do tego, że świadomie kłamał, albo do tego, że był skrajnie nieudolny od samego początku. A może miał nadzieję. Bo jeżeli powiedział, no jeżeli miał nadzieję, to się nie nadaje do rządzenia, bo polityk nie jest od tego, żeby mieć nadzieję. Jeżeli stwierdził, że kiedyś mówił o tym, że podatki mają być niższe, no ale trochę porządził i zobaczył, że to niemożliwe, to znaczy, że albo świadomie, jak powtarzam, kłamał, kiedy obejmował władzę, wiedział, że tego się nie da zrobić, ale okłamywał wyborców, albo kompletnie nie rozumiał, na czym polega rządzenie i dlatego również, jak się okazało, mówił nieprawdę. Każdy wariant jest dla niego fatalny. Przypomnę, że u progu kryzysu Platforma Obywatelska wcześniej razem z PiS-em właściwie uchwaliła, ale Platforma Obywatelska wprowadzała obniżenie podatków dla najbogatszych, likwidację trzeciej skali podatkowej i obniżenie składki rentowej, która jest proporcjonalna, więc rzeczywiście ci najbogaci najwięcej na tym zyskali. Jeśli dzisiaj szukamy środków, to należałoby moim zdaniem przywrócić to, odkręcić czy zawiesić tę zmianę, którą wówczas wprowadzono, bo sam Donald Tusk najpierw mówił, że to jest 25 miliardów złotych, później mówił coś o 30 miliardach złotych, które brakuje. To miało nakręcić koniunkturę, zakładanie nowych firm, zatrudnienie pracowników. Tylko wtedy, kiedy ludzie te pieniądze wydają, a wydają te pieniądze ludzie najbiedniejsi. No tak, elementów takich kampanii wypowiedzi w ten weekend też nie brakowało. Przy okazji Konstytucji 3 maja to akurat Jarosław Kaczyński mówił o wzmocnieniu Konstytucji tak, żeby blokowała nam takie narzucone pomysły unijne. No to też ciekawe w kontekście tego, że to są eurowybory, tak? Tak samo ciekawa jest popularność Janusza Korwin-Mikkego, który w kolejnym sondażu zdobywa ponad 5%. Eurosceptyk, to chyba mało powiedziane, na czym polega jego fenomen? No to jest bardzo ciekawa sytuacja rzeczywiście. Moim zdaniem to jest partia, jedyna wyrazista partia protestu przeciwko wszystkiemu, która bierze udział w tych wyborach. Żadnej innej się nie udało takiego wizerunku zbudować. Na tym wyrósł Janusz Palikot, ale stracił ten wizerunek i widać, że moim zdaniem tak jest, że część ludzi, to zresztą chyba pokazują sondaże, że część ludzi, którzy byli skłonni głosować na Palikota, przerzucają swoje głosy właśnie na Kongres Nowej Prawicy, właśnie dlatego, że oni są przeciwko wszystkim. Natomiast trudno traktować to, co Janusz Korwin-Mikke mówi na temat swojego udziału w wyborach i na temat ewentualnej roli w Parlamencie Europejskim poważnie. No, jeżeli się dostanie, to nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób był w stanie działać na rzecz polskiego interesu. To raczej będzie taki jednoosobowy kabaret, który też może być ciekawy, dlatego że tak jak Nigel Farage na przykład, Janusz Korwin-Mikke może być w stanie pokazywać pewne ewidentne nonsensy unijnej polityki. Widzę uśmiech. Trochę tak, ale raczej nie. To znaczy ja traktuję bardzo poważnie to wzrost poparcia dla Korwina-Mikke. To rzeczywiście część, szczególnie młodych ludzi, to z ciekawości i z buntu to robi, ale opowiada Korwin-Mikke straszne rzeczy i po prostu nie jest to opcja, która by cokolwiek wnosiła pozytywnego do polskiej sceny politycznej, ale zauważam też, że to jest niedoceniane. To znaczy niektórzy się cieszą, bo on odbiera rzeczywiście głosy PiS-owi. No te 6 punktów procentowych to nie wziął z głosów SLD czy z głosów to trochę Palikota, bo tak w tym sondażu wynika, że zastąpił. No, to czyli tak opcja zmęczonych, może tak nazwę. Możliwe, ale nie, raczej nie sądzę. W tych wszystkich sondażach, które się ostatnio pokazują, to właściwie fenomenem jest rzeczywiście Korwin-Mikke, bo wzrost jest duży. Natomiast ciekawostka była w sondażu CBOS-u, gdzie on miał tyle samo punktów procentowych co SLD. Jedna tylko, proszę, króciutka uwaga, bo porównałem wcześniej Farage'a do Korwina-Mikke. Różnica jednak jest zasadnicza. Korwin-Mikke w tych wyborach dopiero przekracza 5% i to są wybory do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w sondażach polityki krajowej UKIP, czyli partia Farage'a, ma od 15 do 20%. Zupełnie inna klasa. Jeszcze u nas rośnie poparcie też, czy jest jakieś tam poparcie dla Ruchu Narodowego i to idzie przez całą Europę. W tym parlamencie będzie bardzo dużo nacjonalistów. Wirtualna Polska, Łukasz Warzecha, Tygodnik w Sieci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Teraz miejsce pierwsze, czyli... Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Można powiedzieć, że to taka sztafeta, bo co chwila następuje zmiana. No i zmiana po kolejne na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tym razem Artur Rojek i Beksa. A w najbliższy piątek, a to państwo zdecydują, kto będzie na pierwszym miejscu. Proszę wejść na stronę internetową i oczywiście zagłosować. Bardzo drobna przestępczość. I to jest ten moment, i to jest ta chwila. Jarosław Sępek, Paweł Drost i Arkadiusz Ekiert zapraszają. Dzikie plemiona wiedzą, jak promować się w internecie. Przyjedź, poznaj nas od kuchni. Nie dodają, że są ludożercami zamawiającymi obiad. I tak wygląda dzisiejszy odcinek. Pytanie dodatkowe brzmiało tak oto. Turyści, którzy przyjeżdżają i dają się zwabić, nie wiedzą, że na temat tego właśnie plemienia powstała słynna praca naukowa pod tytułem. No i właśnie ten tytuł państwo mieli stworzyć. No i przyszły bardzo ciekawe rozwiązania. Rozebrani do rosołu, czyli za rzeczy pozostawione w szatni, szatniarz nie odpowiada. To była propozycja pana Piotra. To był tytuł Organy w Oliwie. Ja widziałem taką książkę. A, to dobrze. I jeszcze pan Paweł proponował Człowiek i właściwe miejsce w łańcuchu pokarmowym. Tytuł tego opracowania, z uwagi na to, że dzisiaj przypada rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, no i oczywiście mamy maturę z języka polskiego, to nie może być żaden inny tytuł niż W pustyni i w paszczy. Pani Grażyna proponuje Zasady żywienia plemienia z zastosowaniem naturalnych zasobów w świetle dnia i nocy. 71335. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje. Nie wszystkie udało się przytoczyć i zacytować, no ale postanowiliśmy dziś nagrodzić pana Janka. Pan Janek wymyślił taki oto tytuł rozprawy naukowej: Cudzoziemiec z dżemem palce lizać, czyli o wyższości dżemów wysoko słodzonych nad analogową analizą porównawczą. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 6 minut 9, a więc Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? Plaga nadeszła. Różne morskie stworzenia zaczęły z morza wychodzić i zjadać wszystko, co napotkało. A że wioska była normalną wioską, ludzie nie byli skorzy do bitki, więc bardzo cierpieli i nie umieli się przed tymi morskimi stworzeniami jakoś obronić siłą fizyczną. Więc organizowali protest transparentami, żeby tym zwierzętom mogli pokazać, co o tym wszystkim myślą. Więc napisali: małżowi nie. I od tej pory mówi się o małżowi nie i wszystkim morskim stworzeniom.